is niet van steen. Een geval van zuiver hout was het beste dat ik vinden kon toen niemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig aan, weet nog niet echt wat het doet. Want dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast te zwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard. Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas gekocht, bewust een tweedehands. Je blijft geen gouden kopen, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het alvast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast bezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite. Daar waren dus de Puma's met mijn houten hart. En daarvoor hadden wij het, we keken, 1980 dacht ik, dat was Fame van Irene Cara. Ja, ik zeg, ik dacht dus dat ik het bij het goede jaartal had, zo uit mijn hoofd. Ja, ik zit eventjes te bedenken, was het nou 1980 of 1981? Ja, ik heb het singeltje nog wel hier in huis liggen, dus dan kijk ik daar wel een keer op. John Mayall heb ik hier nog staan, mensen voor het nummer Room to Move. En Linda Gale Lewis met What Did I Say? Hier komen ze aan. Thank you. One, two, three. Ja, dit was dus Linda Gail Lewis, de weduwe van Jerry Lee Lewis. Ja, ik zeg, ze zong het nummer What Did I Say, wat oorspronkelijk van Ray Charles afkomt. En ja, ook haar man die heeft dus dit nummer al vertolkt. Dit nummer kwam dus uit 1991 en daarvoor hoorden we uit 1970 John Mayall met Room to Move. Ja, ik heb hier nog wel een aantal liedjes staan. Ik denk dus dat ik ze niet allemaal haal, maar ik zeg, ik doe mijn best. John Woon, die komt eraan met Spirits. En de Bee Gees met I Started a Joke. Hier komen ze aan. While we have oceans, rivers that still bring us back, reasons to live in the moment, well, hold on to your time. Let your heart go where the wind takes. Pure like the raindrops of time. Follow the path when it takes. Straight down the line. Ladies and gentlemen, surely we in mind, watching our spirits dance on the backs of our lives. Yeah. How can one sit back and dream it? Well, I'd have no peace in my life. I'm climbing these walls in and out back, pricing our stride. And I have seen worlds filled with wonder, lost on my own lonely mind. Lessons I wish that I had learned, time after time. Ladies and surely we're keeping in mind, watching our spirits dance on the backs of our lives. To dance in the moment, well, hold on to your time. Come fill up your souls with our blessings. Hold up your hands to the sky. Let the whole world know you're out there. We'll be right back. started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Dus de Bee Gees met I Started a Joke. Even kijken, deze was uitgebracht in 1969. En daarvoor hadden we dus Stevie Woon met, even kijken, een nummer dat heet Spirits. En dat komt van het album Mirror Writing uit 2011. Ja, ik zeg, ik heb er ook redelijk veel van dit jaar toch in mijn lijstje weten te proppen. ja, even kijken. We gaan eventjes weer lekker eventjes stampen met Status Quo. En daarna krijgen we weer hele rustige muziek. Rick Wakeman met Birdman of Alcatraz. Oh, DJ Cor op www.radiocd.tk. Het was dus Rick Wakeman met By Birdman of Alcatraz. En daarvoor hadden we dus Status Quo met The Wanderer. Ik heb er nog een paar staan voordat de klok van 12 uur slaat. En dan zegt hij ook deze jongeman van bye bye, zwaai zwaai, ik ga mijn bedje in. Tony Braxton heb ik hier nog staan met Breathe Again en Linda Martin met Why Me, hier komen ze aan. Yeah. Sometimes I watch you pass in my window, and sometimes I watch you passing through my dreams. And sometimes when I look at you, you take my breath away. Sometimes I try and understand your reasons. You choose to feel the way you feel about me. And sometimes when I turn around and you're there like today, I wanna say, why? I look at you and I get to feel funny. I know it's true, but I can't believe it. I keep on wondering why my love shines in your eyes. Why? I look at you and I ask myself, why me? Sometimes I lie awake and watch you sleeping and listen to the beating of your heart. And sometimes when you're lying there, you take my breath away. And I wanna say, why? I look at you and I get to feel funny. I know it's true, but I can't believe that it's me who's gonna be holding you in my arms tonight. I know it's me who's gonna be the one to make you feel alright tonight. Why me? I look at you and I get to feeling funny. I know it's true, but I can't believe it. I keep on wondering why my love shines in your eyes. Why? I look at you and I ask myself, why me? Why me? Dit was dus een heerlijk nummer van Linda Martin met Why Me. Een heerlijk nummer uit 1992. En daarvoor hadden wij Tony Braxton met een nummer uit 1993, Breathe Again. Ik heb hier nog een paar nummers, even kijken. Hoe laat is het? Nee, ik doe dus nog één blokje van twee en dan ga ik ook lekker afsluiten voor deze keer. De jazzpolitie heb ik hier nog staan met Lita's liedjes en Samantha Fox met Touch Me. En dan zeg ik bye bye, zwaai zwaai. Hier komen ze aan. Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een andere verzonnen is, slaat de plank in de mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Thank you.

dit was dus Samantha Fox. Het Touch Me, I Want Your Body. Ja, een heerlijk nummer uit 1992. En daarvoor hadden we de Jazzpolitie met Liedjesliedjes uit 1989. Ja, ik zeg mensen, ik vind het heel mooi geweest. Ik heb bijna vijf uur erop zitten qua draaien. En ik ben ook echt aan het moe worden. Dus ik ga lekker zo meteen ook lekker mijn bedje in. Ik wil dus iedereen bedanken voor het luisteren en het aanvragen van verzoekjes. Bij deze en morgen is er weer live muziek vanaf 7 uur. Dan, oh nee, vanaf, als het goed is, als alles goed is, vanaf 10 uur 's morgens tot 12 uur koffietijd bij DJ Koenis. En morgenavond ben ik er weer met verse muziek met de zondagavondshow. sorry. En dan wordt het, gaan we weer lekker wegdraaien. Dus ik zeg bij deze welterusten en gezond weer op. Hier komt nu nog alleen mijn eindtune aan. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bread and peas. Thank you very much, very, very, very much. Thank you very much for the bread and peas. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joys. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joys. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Indian Jack. Nursery rhymes. Sunday times. A nap and bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper, I love you. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the ancient iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious tea. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious tea. Thank you very, very, very much. Dat je nooit meer naar huis stuurt. Druk je ogen, druk in je hand. Ver in die vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis. Mijn beste vriend, ik heb je steeds bewonderd. Je moed en trouw heb ik zo vaak benijd. Je was een held wanneer er werd gevochten. Je bleef een held ook in je laatste strijd. Ver in die vreemde, ver van je land, sloot ik je ogen, druk in je hand. Ver in die vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis. Het valt me zwaar je moedertje te schrijven dat jij voorgoed van haar bent heengegaan. Jij zal altijd een voorbeeld voor ons blijven. Tot in de dood heb jij je plicht gedaan. Vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis. Come back, my love. Ga niet van me heen. Je ging bij me weg. Ben zo alleen. Ik wil dat je weet dat ik jou niet vergeet. I need your love so badly. Nació en el mismo solar que yo nací.

het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem! Hey, boerenkanaal, boerenkanaal, boerenkanaal, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor en met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem! Hey, boerenkanaal, boerenkanaal, boerenkanaal, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem het aan, neem het aan, neem het aan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Doe het dan, boerenkanaal. Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense pak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. En met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boerenknul, en ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het recht voor zijn raap. Hey, boerenkanaal, boerenkanaal, boerenkanaal, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. De wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei, hey, boerenkanaal, boerenkanaal, boerenkanaal, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. I just ran into a few someones today. Someones that I never really knew. And I used to think how I had them all so figured out. But no, none of it's true, 'cause I never knew you. And now, the truth of it is I wanna be like you. So hello, good friend, I wanna be next to you. From my head, from my heart, for it's true.